ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 92वीं कक्षा। दुर्वचनेची सूत्र में रूपादिदेश के प्रकरण में कल देखा था हमने पपतुहु और जगमतुहु। इसमें कुछ ना है कुछ पीछे छोटी सी बात स्पष्ट करनी है कि हम ये वहां पे लगेगा जहाँ द्विवचन भी करना है और द्वित्व भी करना है, ऐसी बात है? नहीं नहीं, दो चीजें आपने क्यों बोली? आपने दो शब्द बोले कि द्विवचन भी करना है और दूसरा शब्द द्वित्व भी करना है, तो इनका अर्थ बताओ मुझे अलग अलग दोनों का। द्विवचन का अर्थ क्या लिया आपने? वो जो हम बताते हैं सु औजस सम औजस। नहीं नहीं नहीं, वही गलती हो गई आपसे। यहाँ द्विर्वचन का अर्थ है दो बार बोलना। अच्छा, तो जो द्वित्व का अर्थ है वही द्विर्वचन का अर्थ है। अच्छा, जो द्विवचन के हम ऐसा नहीं कह सकते कि देखो बोलना। देखो वो जो शब्द है सु औजस अम औजस में औ और ये जो द्विवचन के शब्द हैं वो द्विर्वचन नहीं है। अच्छा, वो है द्विवचन। द्वि के आगे रेफ नहीं है वहाँ। अच्छा, और ये सूत्र क्या है हमारा? हाँ, अगर ये सूत्र था द्विवचन तो आपका ध्यान उधर जाना चाहिए था। अच्छा, यह है द्विर्वचन। अब द्विर में जो रेफ आ रहा है ये क्या बता रहा है? क्योंकि मूल शब्द तो द्वि है, ये रेफ आ कहां से गया? तो रेफ जो आता है ये सुच प्रत्यय होता है। स्विच सुच प्रत्यय है ना। अरे जहां हम वो करते हैं संख्या विधार्थे धा अधिकरण विचाले च एकाधो ध्यम यंत्रस्याम द्वित्रियोषधम में। नहीं नहीं, उधर दो बार तीन बार चार बार वो जो प्रकरण है द्वित्री चतुर्भ्यः सुच। द्वित्री चतुर्भ्यः सुच तो संख्याया क्रियाभ्या संख्याया क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व सुच, ये है प्रकरण। क्रिया की अभ्यावृत्ति, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, ऐसे करके ये प्रकरण है पूरा एक। तो उसमें मूल प्रत्यय जो है औत्सर्गिक प्रत्यय वो है कृत्वसुच। ये सबसे प्राप्त करा दिया उन्होंने संख्यावाचियों से, संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गण ने कृत्वसुच, ये सबसे होगा। अब उसके अपवाद थोड़े से आए कि संख्या है क्रियाभ्यावृत्ति गण ने कृत्वसुच द्वित्री चतुर्भ्यः सुच। द्वि त्रि और चतुर इनसे कृत्वसुच भी करो आप बात लग रही, लेकिन सुच प्रत्यय इनसे सुच होता है, तो सुच का सकार बचेगा। अब जो द्विस शब्द बनाइए सकारांत, इसका दो नहीं है। अब क्या अर्थ है इसका? दो बार। और उस सकार का फिर यहां रेफ हुआ है, वचन शब्द आगे आ रहा है, है? और रेफ को विसर्ग घोल नहीं पाएंगे क्योंकि वह आगे है, तो रेफ रह गया द्विर्वचन। तो इसका अर्थ द्विवचन का प्रत्यय लाना नहीं, दो बार बोलना। तो द्वित्व का अर्थ कल भी शायद आप इसी में रज रही थी कुछ जी। तो मैं समझ नहीं पाया था कि चक्कर क्या है, अब समझ में आई पूरी बात। वो समझ में कैसे आया बीच में तो इनका तो पंगा फंसा हो तो अब दोबारा अपनी शंका को हटा के और वाक्य क्या बनेगा कि ये सूत्र कहाँ लगेगा? अब दोबारा बोलो, ये सूत्र वहां लगेगा जहां द्वित्व का, बस। और उसी के लिए है द्विर्वचन शब्द, यानी कि द्विर्वचन और द्वित्व का एक ही अर्थ हो गया। द्वित्व और करते हम लिट लगार नहीं है। नहीं, लिट में करते हैं, चंग में करते हैं, सन और यंग में करते हैं, श्लु में करते हैं, चार सूत्र हैं द्वित्व करने के। लिटी धातु रण अभ्यासस्य, ये तो लिट हो गया पूरा। सन यंगो हो दो प्रत्यय ले लिए इसने, सन और यंग, और श्लू ने श्लु, श्लु का तात्पर्य जहाँ लुक हुआ, श्लू कह के हटाया गया हो प्रत्यय, ज्योत्यादिभ्यः श्लु, और आगे है फिर चंगी, बस चार है। अब कहां जहां ये लग सकता है वहां लगेगा। लगने का तात्पर्य जहां अजादेश हुआ हो पर निमित्तक होना चाहिए और बाद में द्वित्व करने की अवस्था आ रही हो तभी अपना काम करेगा। और इसको लगाते समय पीछे के सारे सूत्र नहीं लगाते उस प्रकार के कि पहले हम स्थानीय उदादेश लगाएं फिर अनल विधु लगाएं, ये सीधा जो है, हैं? हाँ, क्योंकि इसका विषय अलग है, ये रूपाधिदेश का है ये, क्योंकि हम मान लो स्थानीय उदादेश लगा भी दें क्योंकि ये सूत्र द्विर्वचन ही तो कर रहा है, वो क्या नाम है, रूपाधिदेश अर्थात स्थानीयवती ही तो कर रहा है ये आदेश को, तो हम पहले स्थानीय उदादेश लगाएं तो उससे लाभ क्या होगा, क्योंकि उसने तो कार्यातिदेश किया है, वो तो काम फिर भी अटका रहेगा। मान लो पाका आ का लोप कर लिया हमने, आगे अतु से है, अब पकार मात्र रह गया और इसको करना है द्वित्व, तो पकार को द्वित्व करने, पकार को द्वित्व तो होता नहीं, द्वित्व करने के लिए अच चाहिए, कभी भी अकेले व्यंजन को हल्को द्वित्व नहीं होता है, अच अवश्य होना चाहिए उसमें, एक अच हो या अधिक अच हो, तो वो अवस्था यहां पर नहीं है। अब आप कहो कि हम स्थानीय पदादेश से उसको स्थानीयवत कर लेंगे, तो स्थानीयवत कर लेंगे तो वो तो सूत्र ये कह रहा है कि यदि कि आकार को मान करके, आकार को मान करके कोई कार्य करना है तो कर लो, ऐसा यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ तो आकार को ला करके उसको द्वित्व करना है, ये उसको मान करके होने वाला कार्य नहीं है, ये तो उसी को ही द्वित्व करना है, ये तो फिर वो पीछे की प्रक्रिया नहीं करते हम लोग। जैसे अब तक अचह परस्मिन पूर्व विधौ या अन्नपदान तक जो हमने सूत्रों के अर्थ किए थे तो वहां हम क्या करते थे कि पहले स्थानीय पदादेश फिर अनल विधौ फिर अचह परस्मिन फिर अन्नपदान्त, इस क्रम से चले थे ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, इसलिए यहाँ पर पीछे की अनुवृत्ति सारी उस तरह की नहीं लाते हैं, ये एक अलग प्रक्रिया है, यहाँ रूपातिदेश करना है, तो इसलिए स्वयं प्रारंभ में ही इसी को लगाएंगे बस। नहीं, शब्द दोनों चलते हैं, कोई बात नहीं है, और वहां तो केवल द्वे ही सूत्र है, एकाचो द्वे प्रथमस्य, वहां त्वा भी नहीं है, वचन भी नहीं है, याद पूरी इसलिए करना पड़ा ना क्योंकि वो बोल में कर नहीं रहा, केवल दुर्वचन जो दोबारा हम वाचन कर रहे हैं बोल रहे हैं, हाँ, उसमें करना है ये, इसलिए यहाँ दुर्वचन करना पड़ा। और फिर दो बार बोला गया इसको, दुर्वचनम च दुर्वचनम च इति दुर्वचनम तस्मिन दुर्वचने, यानी कि दुर्वचन करते समय भी हो और दूसरा दुर्वचन करने के लिए ही उसी में, एक तो होता है दुर्वचन करने की स्थिति और एक है दुर्वचन करने की स्थिति आ गई, दुर्वचन करने लगे, दुर्वचन करते समय एक बार हमने और बोला उसको तो कहा कि हाँ जो एक बार आपने और बोला है उसी में स्थानीयवत होगा, जो पहले वाला था उसमें नहीं होगा, ये और अर्थ निकला इससे। तो जगमतु हो गया, आगे था चक्रतु, चक्रतु में धातु क्री, तो क्री धातु से और आगे लिट लगा, लिट के स्थान पर तस, तस के स्थान पर अतुस, ये हो गया। अब इस अवस्था में यहां लिट लकार आर्धातुक है ही और आर्धातुक प्रत्यय परे हो या सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तो गुण तो प्राप्त हो ही जाता है और गुण करने के दो सूत्र सार्वधातु कार्धातु कयो हो और पुगंत लघुपधस्य च। जब इगंत अंग होता है तो वही मुख्य सूत्र है सार्वधातु कार्धातु कयो हो, उपधा में जो इक है उसको गुण करना होता है तो पुगंत लघुपधस्य च, इक दोनों अवस्थाओं में चाहिए, वहां उपधा में इक और वहां अंत में इक, तो उपधा में तो एक है नहीं है, उपधा में, उपधा में क्या है यहाँ दो वर्ण क्यों बोले आपने, उपधा में क्या है का उत्तर एक वर्ण में दो, ककार, उपधा का तात्पर्य अंतिम वर्ण से पहला वर्ण, तो वो तो गुण के लिए उपयुक्त नहीं है, गुण किसको होता है, एक इको गुण वृद्धि। तो इस तरह से सार्धातुक अर्धातुक से यहां गुण की प्राप्ति हो रही है, करना नहीं है अभी, गुण की प्राप्ति हो रही है। कैसे रोकेंगे, ये लिट है, अपित भी है, असंयोग लिट के, क्योंकि ये सार्धातुक नहीं है, लिट लकार सदा अर्धातुक ही होता है लिटचा सूत्र से। तो अपित अर्धातुक यानी अपित लिट जब होता है तो उस अवस्था में जितने अपित लिट के प्रत्यय हैं वो छह प्रत्यय आएंगे उसमें, दो दो करके, प्रथम पुरुष के दो, मध्यम पुरुष के दो और उत्तम पुरुष के दो, क्योंकि एक एक वचन तीनों पुरुषों के वो पित हैं तिप सिप में, तो इन छह प्रत्ययों को ये कित के समान बना देगा। अब जब कित प्रत्यय आगे आ गया तो सार्धातुक अर्धातुक के सूत्र यहां गुण कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, किंग टीचर रोक देगा, ठीक है, तो गुण तो गया काम से। अब अगला कार्य, अब कोई प्रश्न नहीं करता कि अगला कार्य जो हम कर रहे हैं वो पहले ही क्यों नहीं कर लेते, क्यों गुण को लाए। तो कुछ कार्य जो है जो मुख्य होते हैं और कुछ अपवाद के रूप में होते हैं या बचे खुचे होते हैं तो उनको बाद में लेते हैं। तो यहां गुण क्योंकि सबका अपवाद होता है, ये सबसे पहले प्राप्त होता है अगर होना है तो, और अन्य जो कार्य हैं वो प्रतीक्षा करते हैं। तो गुण बुद्धि कुछ अंतरंग भी तो है ना गुरुजी, इसका अपना काम है, इसमें जो कुछ काम करना हो। अंतरंग तो खैर नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि बाह्य निमित्त को लेकर के जब कोई कार्य होता है वो अंतरंग नहीं कहलाता है। बाह्य निमित्त इको इणुची को भी चाहिए अच परे, और गुण करने वाले को भी बाह्य निमित्त सार्धातुक अर्धातुक चाहिए, तो उस दृष्टि से तो ये अंतरंग नहीं है। लेकिन गुण वृद्धि आदि कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको बलवान माना गया है अन्य कार्यों की दृष्टि से, वो परिभाषाएं आगे चल करके आएंगी सारी। तो गुण की प्राप्ति यदि कहीं हो रही है उसको पहले दिखाते हैं, और वो यदि हो जाता है, जैसे मान लो ये प्रत्यय यदि कित न होता तो इको यणची देखता ही रह जाता, कुछ नहीं कर पाता वो, कुछ नहीं कर पाता और वो गुण हो जाता, और करते ही हैं हम गुण अनेकों स्थानों पर। भालो में करोती बनाना है तो करोती में गुण करेंगे ही हम, करोती कुरुता है कुर्वंती, लेकिन एक गुण चित वहां भी लग रहा था तो भले ही लगता रहो, गुण पहले होगा। तो कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो परिभाषा अलग से आएंगी ही, 150 के लगभग है, 146 कितनी, 186 वो परिभाषाएं बाद में आएंगी। तो अब यहां पर इको एनर्जी से रिको रिको रेफ अर्थात इसको अलग कर दो, री निकाल दिया और रिको हो गया ये उरण रपर हम समझ लेना कहीं इसको, देख लो अरे रिको रेफ उरण अपराह कर लगता है जब जब अण प्रत्याहार का कोई वर्ण रि के स्थान में कर रहे हो, गुण करके तब जरूर पड़ती, तो गुण वृद्धि में लगता है वो मुख्य करके, यहां नहीं लगेगा। तो रि के स्थान पर रेफ हो गया, और ये जो रेफ है ये किसके स्थान में हुआ, रि क्या था, अच, ये है आदेश, तो अच के स्थान में हुआ आदेश अजादेश। अब यहां इस रूप में मत देखना कि अजादेश कहाँ है, ये तो हलादेश है, अगर इसको हम देखेंगे तो वो कर्मधारय करके बोलेंगे ऐसे कि वही आदेश है और वही हल है, तो हलादेश बनेगा नहीं, और षष्ठी करेंगे तो हल के स्थान में आदेश हलादेश, अच के स्थान में आदेश अजादेश, तो कैसा होगा ये, तो अजादेश हुआ, और वही आदेश और वही अच और वही हल, तो अच रूपी आदेश अजादेश, हल रूपी आदेश हलादेश, तो हलादेश कहलाएगा ये। अंतर आ गया नहीं समास करते ही, आदेश के साथ में हम हल या अच को जब जोड़ेंगे और वहां कर्मधारय कर दें तो अच रूपी आदेश अजादेश कहलाएगा। वो हुआ किसके स्थान में, वहां ध्यान नहीं जाएगा, स्वयं किस रूप में आया है, और षष्ठी करेंगे तो जिसके स्थान में आया है वो बोलेंगे अजादेश और हलादेश। तो अजादेश है ये, क्योंकि अज के स्थान में आया है। और परनिमित्तक भी है क्या? री के स्थान में रेफ कित को मान के हुआ है, ये कहता है कित प्रत्यय परे होता है तो मैं री को रेफ करूंगा, अच परे रहते करता है वो, तो अच है तो ये तो परनिमित्तक हो गया। कित को मान के नहीं, अच को मान के, कित को मान के तो, कित को मान के तो गुणवृद्धि का निषेध होता है। किसको क्या लगाए फिर, गुण तो प्राप्त हुआ नहीं, गुण को तो रोक दिया किंगति चैन ने, तो वो तैयार बैठा है लगने को, तो पहले भी लग रहा था लेकिन गुण ने बाधा डाल दी थी बीच में। गुण बोला नहीं मैं पहले, मेरा नंबर पहले आएगा, मैं पहले लगूंगा, तो गुण चिन्ह का ठीक है लग के देख ले तू, अगर सफलता मिल जाए तो इसको संतोष था, इसको संतोष था कि बाद में नंबर मेरा ही आना है, इसको जोड़ लगा लेने तो लगा रहा है। तो उसे पता था, उसे पता था कि किंगति चैन इसको आने ही नहीं देगा, उसने लगाया जोर अपना, नहीं सफल हो पाया, फिर ये तो लग ही जाएगा, फिर ये इसे कौन रोकेगा। अब यहां पर द्वित्व का प्रसंग आएगा, लेटी धातु अनभ्यासस्य। अब जब द्वित्व करने वाला सूत्र आया तो उसके सामने समस्या आ गई कि इसमें तो कोई अची ही नहीं है, मैं द्वित्व करूं किसको। तो द्विवचनी ने कहा कि, द्विवचनी जी ने कहा कि कोई चिंता नहीं है, मैं लाऊंगा आज तेरे लिए द्वित्व करने के लिए। तो इसने कहा कि पर निमित्तक अजादेश, अब अर्थ उसी प्रकार से करेंगे कि पर निमित्तक ये पर है और उस उसके कारण से हुआ अजादेश है, पर निमित्तक अजादेश, अजादेश है नहीं है, भ्रांति तो नहीं हो रही है कोई अब, ये कि हल दिख रहा है और हम कह रहे हैं अजादेश है, ये कैसे है अजादेश, हाँ इसलिए अजादेश है। तो पर निमित्तक अजादेश, अब पूर्वविधि करने में नहीं बोलना है हमें, पर निमित्तक अजादेश दुर्वचन करने में, दुर्वचन करने में स्थानिवत हो जाएगा। तो अब यहां दुर्वचन करने वाले सूत्र को, लिट धातु अनभ्यासस्य को अच दिखाई देने लगा, री दिखाई देने लगा। अब री दिखाई देने लगा लेकिन इस सूत्र ने यह भी साथ में शर्त लगा दी थी कि दूसरा जो भाग बोलेंगे हम उसमें स्थानिवत होगा। तो दूसरा भाग बोलेंगे और वो लिखते हैं पहले, तो इधर आया है ये क्री, इधर यही रहेगा ज्यों कहते हो, ठीक है, यानी क्री और ककार और रेफ ज्यों कहते रहेंगे और आगे अतुस। अब क्री में फिर पूर्वाभ्यास हलादि शेष लगाएंगे, एक ही है, दीर्घ है क्या ये, वो भी नहीं लगेगा। अभ्यास में कई कार्य होते हैं लेकिन जो संभव है वही करेंगे हम, हलादि शेष भी नहीं लग पाएगा और ह्रस्व भी नहीं लग पाएगा, लेकिन और बहुत से कार्य हैं उसमें। तो वहां एक कार्य ये भी होता है कि अभ्यास में यदि कहीं पर रेफ री हो तो उसके स्थान में आकार हो जाता है। निकालो सूत्र अभ्यासस्य के प्रकरण में, सातवें अध्याय का चौथा पाद, मिल गया, अभ्यास का प्रकरण निकाल लिया करो केवल, अत्रलोप अभ्यासस्य प्रसिद्ध है ये तो, और पाद के अंत तक जाता है ये, पाद के अंत तक जाता है ये, ईच गण तक। तो इसने क्या कहा, इसी में सूत्र है एक, उरत नीचे को हैं, हाँ उरत उहु अत, उरण रप्रह में है उहु और यहां भी उहु, तो कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन और मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, री, जैसे मातृ पितृ, अगर मातृ का हम षष्ठी के एकवचन बनाए तो क्या बनेगा, मातुहु, तो क्या बदला और क्या कॉमन रहा। अगर हम दर्शन की दृष्टि से देखें तो कौन अन्वित है और कौन बदला? यानी मातृ और मातुः, ये जो हमने लिखे तो मातृ में कितने वर्ण हैं? चार, मकार आकार तकार ऋकार। मातुः में कितने वर्ण हैं? मकार आकार तकार उकार विसर्ग। अब इसमें जो मातृ में थे वो कितने ज्यों के त्यों आ गए? मकार आकार तकार, ये ज्यों के त्यों आ गए। री के स्थान में उकार और विसर्ग ये बदले, ठीक है। तो अब यदि हम कहें कि परिवर्तन किस में हुआ? री में। तो मातृ का जो तीन वर्ण ज्यों के त्यों आए थे उनको हटा दो, अब हमारे पास में क्या बचा? री। तो री का षष्ठी में क्या बनेगा? बस वही तो है। तो री के स्थान में अभ्यास के री के स्थान में अभ्यासस्य उह अत अकारादेश भवति। अब ये तपर है, अत ह्रस्वकारी ही होगा और री के स्थान में कर रहे हैं तो फिर उरण रप्रह भी आएगा। वो कहता है यदि कहीं भी आपको ऋकार के स्थान में अण प्रत्याहार का कोई वर्ण लाना है तो आपको उसके आगे रेफ जोड़ना पड़ेगा। तो किया तो हमने आकार है लेकिन रेफ जुड़ करके आएगा, तो क्या बनेगा? री के स्थान में क्या हो गया? अर। तो क में तो आ जोड़ दो और रेफ इधर लिख दो, ये बन गया। एक बात है गुरु जी, ये यहाँ तो डायरेक्ट उह को अत कह रहा है, अभ्यास से उह, अभ्यास से उह अत, ठीक है। ये जब अत कह ही रहा है तो हम उड़ा रपड़ा नहीं, तो इसने अत कहा है तो अकार हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। उरत सूत्र ये नहीं कहता कि आपको जब स्थाने अंतरतमा लगाना है तो मैं रेफ जोड़ूंगा, ऐसा नहीं। वो सर्वत्र करता है अपना कार्य, हाँ। नहीं तो हम कैसे बनाएंगे? ये शब्द बहुत धातु है, मान लो सृप है और सर्प का रूप चलाओगे आप क्या बनेगा? सरपति। तो सरपति इत्यादि में है, वहां भी ऐसे ही लिखे, वहां तो आप भी कह सकते हैं गुण की प्राप्ति हो रही है तो छटनी करेंगे हम, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये तो गुण करना होगा, वृद्धि करनी होगी, वहां थोड़ा रुपया आ जाएगा कुछ, वहां लगाना नहीं मिल रहा है, यहाँ तो कुछ जरूरत नहीं। पुराण रपरह सूत्र परिभाषा नहीं है, ये विधि सूत्र ही है एक प्रकार से, और दिया है उन्होंने उस प्रकरण में कि जहाँ ये व्यवस्थापक सूत्र हैं मृत्यु अंत्यात्पर है इत्यादि सारे, तो वहां दिया हुआ है ये, लेकिन ये अलग से विधि सूत्र है ये हाँ, वहां ये रेफ जोड़ना ही है इसको। तो इस तरह से ये हो गया कर, ये कर समझ में आ गया। री को आकार किया उरत सूत्र ने, उरण रपरह ने उसमें रेफ जोड़ दिया। अब यहाँ पर कितने व्यंजन हो गए, हल कितने हो गए? अब लग जाएगा हलादि शेष, अब तक उसकी आवश्यकता नहीं थी, अब लगेगा। तो क्या हटेगा? केवल रेफ हटेगा, ये यानी जो रेफ जोड़ा था वो हट भी गया। अब अभ्यास में कभी भी कवर्ग रह नहीं सकता, अब कोहशु अपना काम करेगा, उसने कर दिया ककार को चकार, तो ये बन गया अब च। अब जरा बोलना इसको मिला के, बन गया सकार को रूप और रेफ को विसर्ग चक्रतुः। अर्थ क्या बनेगा? उन दोनों ने किया, चकार चक्रतुः चक्रुः। आगे चकर्थ चक्रतुः चक्र है, चकार चकर चक्रिव चक्रिम, इस तरह से रूप चलते हैं इसके। एक बार फिर से ये भेद समझा दीजिए, वहां पे हमने री के स्थान में रेफ किया, री के स्थान में रेफ नहीं किया है, री के, अच्छा ये इकोणची वाला, हाँ री के स्थान में रेफ हो गया। यहाँ पे री के स्थान में उ आया और क्योंकि अनुप्रत्यार रहे थे, री के स्थान में उ नहीं आया है, आकार आया है, आकार उह अत, री के स्थान में आकार, तो उ आया है क्यों बोले? अच्छा री के स्थान में आकार आया, उस आकार के आगे रेफ जुड़ गया है, वो उरण रपड़ा से जुड़ा, वो रे फट गया हलादि शेष से, तो चक्र तु आज। ऐसे ही बहुवचन में चक्रुहु चक्रतुहु चक्रुह उस हो गया झी के स्थान में। परस्मै पदानाम नल अतुस उस वहां उस हो जाता है झी के स्थान में। आगे है निनय है ऋणीय प्रापणे धातु से बनता है ये और ये है उत्तम पुरुष का एक वचन। उत्तम पुरुष का एक वचन वैसे रूप क्या चलेंगे इसके अगर हम सारे विभक्तियों में चलाएं सारे पुरुषों में तो निनाय निन्यतुहु निन्युहु निनयीथ निनेथ दो बनेंगे निन्यतुहु निन्य निनाय निनय निन्यव निन्यम। तो उत्तम पुरुष में एक वचन में लिट लकार में दो दो रूप बनते हैं वहां जहां वृद्धि या गुण आदि की संभावनाएं होती हैं क्योंकि उत्तम पुरुष के नल को विकल्प से ऋणित किया गया है नलोत्तमोवा। जब नल पक्ष में जब नल ऋणित रहेगा तो दूसरा रूप बनेगा निनाय जब नल ऋणित नहीं हुआ तो बना निनय। तो वो उदाहरण है ये जब नल को ऋणित नहीं किया गया है तो उस अवस्था में बनेगा निनय। तो णी धातु णी का बचा अणोना से नकार कर लिया नी और लिट लकार लाए लिट लकार के स्थान पर उत्तम पुरुष में मिप आया और मिप के स्थान में नल परस्मै पदानाम नल अतुस उस सूत्र से नल आ गया नल का बचा अ नी अ। अब यहां आगे उसी प्रक्रिया से जैसे पीछे हमने चक्रतुह बनाया था कि ये प्रत्यय अर्ध धातुक है लिटका है इसलिए और साथ में ऋणित भी है तो सार्व धातुक अर्धतुकों से क्या प्राप्त हो रहा है यहां गुण लेकिन क्योंकि ये ऋणित है तो गुण का अपवाद बैठा हुआ है वहां कौन दो वृद्धि के हैं दो गुण के हैं दो कौन से हैं वृद्धि के दो गुण के कौन से हैं और वृद्धि के दो कौन से हैं तो उपधान में जब गुण करते हैं देखो उपधान में गुण करते हैं तो पुगंत लघुपधस्य और उपधान में वृद्धि करते हैं तो अतुपधाया यानी दोनों एक जैसे ही हैं लगभग जोड़ा है दोनों का वृद्धि का भी जोड़ा और गुण का भी और अंत में करते हैं तो अचूर्णिति और वहां अंत में करते हैं गुण तो अब अंतर क्या है इन दोनों में दोनों वृद्धि के एक वृद्धि का अतुपधाया ये अचूर्णिति और सार्वधातुक अर्धधातुक इसमें अंतर क्या है कि वहां गुण करने वाले सूत्र में गुण किसको हो ये नहीं बताया है अंगस्य का अधिकारी द्वारा है लेकिन एक पॉइंट देना कि इस वर्ण को गुण हो ये तो नहीं है उसमें भाई अंग में तो बहुत सारे वर्ण होंगे तो वहां हमें लगाना पड़ेगा एक गुण वृद्धि परिभाषा तो अर्थ बन जाता है इगंत अंग को गुण होता है लेकिन यहां अचूर्णिति हम जब लगाते हैं तो क्या यहां भी ऐसी स्थिति है कि वृद्धि किसको हो ये निश्चय नहीं हो पा रहा है यहां तो अचह कहा गया है अच को ही होनी है वृद्धि तो एको गुण वृद्धि परिभाषा यहां नहीं आएगी ये दोनों में अंतर हो गया है तो अर्थ क्या बन जाता है अजंत अंग को वृद्धि होती है और अतुपधा केवल उपधा में सारे वर्ण लेता केवल आकार उपधा में हो तो वृद्धि होती है तो अतुपधाया में भी स्थानी का निर्देश कर दिया गया है अचूर्णिति में भी स्थानी का निर्देश कर दिया गया है स्थानी का तात्पर्य जिसके स्थान वृद्धि हो तो इन दोनों सूत्रों को लगाते समय एको गुण वृद्धि परिभाषा नहीं आती क्योंकि नियम कर दिया गया बता दिया गया किसको वृद्धि होनी है परंतु गुण करने वाले दोनों सूत्रों में एक में भी नहीं बताया गुण किसको हो है पुगंत लघु बदस्यचा में भी नहीं बताया गया आपको अगर बता दिया उपधा को होता है गुण तो उपधा में हल भी तो हो सकते हैं उपधा में अज भी हो सकते हैं हल भी हो सकते हैं तो हो पाया निश्चय तो वहां भी लगेगा एको गुण वृद्धि अर्थात गुण करने वाले दोनों सूत्रों में एको गुण वृद्धि और अर्थ कैसे करेंगे? पहले वाले का अर्थ करते हैं तो इगंत अंग को गुण होता है, दूसरे वाले का करेंगे तो उपधा के इक को गुण होता है। एक द्वंद्र बोलना पड़ेगा हमें, लेकिन यहां वृद्धि के दोनों सूत्रों में इको गुण वृद्धि परिभाषा नहीं आती। अजंत अंग और उपधा का आकार, इनको वृद्धि होती है। तो किससे प्राप्त हो रही है वृद्धि यहां? आचरण नीति से। तो वृद्धि करके तो सीधे नी को नई बना देगा वो, लेकिन उससे पहले एक व्यवस्था कर दी गई कि णल उत्तमो वा, णल उत्तमो वा। देख लो सूत्र कहां पर है, ये सातवें अध्याय के पहले पाद में ही है, तीसरे कॉलम में होगा शायद। अगले पृष्ठ पर तीसरे कॉलम में, इसमें ऊपर सूत्र है इसके गोतोणित, यहां से अणित की अनुवृत्ति आ रही है। अब कर लो सूत्र का अर्थ, उत्तम अणल वा अणित, उत्तम पुरुष का अणल विकल्प से अणित होता है। अब विकल्प से अणित होता है, ये विभाषा, ये विकल्प प्राप्ति में विभाषा है या अप्राप्ति में विभाषा है? अर्थात नल पहले से प्राप्त था उसको विकल्प किया है, या नल प्राप्त ही नहीं था और तब विकल्प हो रहा है? कैसे था प्राप्त ये? क्योंकि नल स्वयं अणित है अपने में, उसे किसी और के द्वारा कहलवाने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे अणित करो। वो कहेगा है तो मेरे में लगा लगा तो है, मैं तो अणित ही हूं। तो कहा कि ठीक है तू अणित तो है, लेकिन तेरे को मान करके, अणित को मान करके जो कार्य होंगे वो एक बार होंगे एक बार नहीं होंगे, तो उसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर दिया गया है। अणित तो धर्म उसका स्वयं का है, लेकिन एक समय के लिए उसको तिरोभूत कर दिया गया कि नहीं है तू अणित, होने पर भी नहीं है। तो होने पर भी नहीं है। अब हमारा जो उदाहरण बनने जा रहा है, क्या बना रहे हैं हम? निर्णय। तो निर्णय बना रहे हैं, तो यहाँ अणित्व धर्म को छिपाया जा रहा है या खोला जा रहा है? यहाँ छिपाया जा रहा है, अर्थात अचूर्णिति सूत्र वृद्धि करने आया, लेकिन अनल उत्तम ने कहा कि मैं अनल को विकल्प से अणित करूंगा। तो जिस पक्ष में अणित नहीं किया है उस पक्ष में अचूर्णिति चला गया, वो कहेगा मैं कर ही नहीं पाऊंगा वृद्धि, अब तो नहीं हुई वृद्धि। ठीक है, अब वृद्धि नहीं हुई तो अब क्या होगा? अब दूसरा बैठा है तैयार, अब सर किसी न किसी को मिल ही जाता है कुछ ना कुछ करने का। अब गुण करने वाला अब तक क्यों रुका रहा? तो वृद्धि उससे बलवान है, ये अपवाद बनेगा उसका। क्यों बनेगा अपवाद? क्योंकि वो कहता है कि साधातुक अहतुक परिणति गुण होता है गंत अंग को, और अचूर्णिति कहता है कि ये त्रिणित प्रत्यय परे हो तो वृद्धि होती है। अब जितने भी ये त्रिणित प्रत्यय हैं, ठीक है, वो या तो साधातुक होंगे या अर्धातुक होंगे, होंगे तो उन्हीं में से ही। तो क्षेत्र किसका अधिक है, गुण करने वाले का या वृद्धि करने वाले का? अर्थात सार्थक अर्थक प्रत्यय अधिक हैं या यित्रणित अधिक हैं? क्योंकि यित्रणित तो उसके अंतर्गत आ गए सारे। तो हाथी का पैर बड़ा है या हिरण का? उसमें सारे आ गए। अच्छा, इसलिए उदारता में कहते कोई बात नहीं। हाँ, तो ये अपवाद और उत्सर्ग बनते ही ऐसे हैं कि उत्सर्ग सूत्र का क्षेत्र बहुत अधिक होता है। तो इस तरह से अपवाद वाला जो है वो पहले लगेगा। तो वृद्धि पहले लगाना चाहा हमने, लेकिन अनल उत्तम ने नहीं लगने दिया। तो ठीक है, वो कह रहा मैं तो लगूंगा ही, अब जब कोई नहीं लगा तो अब उसने जो है गुण कर दिया यहां पर। तो गुण कर दिया तो क्या बन गया? ने। किसने किया गुण? अब ये जो आदेश है गुण ए, ये किसके स्थान में हुआ? तो ये अजादेश ही है, ये ध्यान रखना है अभी। लेकिन खैर इसकी नहीं आवश्यकता अभी, है अजादेशी ही है। अब यहां ने और अ, अब यहां एक सूत्र और आ गया, एचो यवा यावा, उसको अवकाश लग गया। केच के स्थान में यदि अच परे होता है तो आय अवादेश हो जाएंगे, तो ए के स्थान में कर दिया उसने आय, अब ये बन गया नए। अब यहाँ ए के स्थान में क्या हुआ है, ये आय, तो आय जो है ये कैसा आदेश है, अजादेश। अब इसको देखना है आपको, ये भी अजादेश है नए। अब आगे नए और अ, ये स्थिति है। अब यहां सारे काम जब निबट गए, अब द्वित्व करने वाला अब आया, कौन सा सूत्र, लिटि धातु अनभ्यासस्य। अब यहां इसने द्वित्व किया, इसको तो द्वित्व किया, तो यहां देखो अभी तक जो हमने उदाहरण देखे थे पीछे, पपतुहु पपुहु, जगमतुहु जगमहु, चक्रतुहु चक्रुहु, इन सारे धारणों में एक स्थिति पैदा हुई थी कि द्वित्व करने वाले को अच नहीं मिल रहा था ढूंढने से, एक बात आ जाएगी, अच्छा तो हमने दुर्वचन जी से अच को लाए, वहां स्थिति बनाई। तो अब पीछे का जो हमारी बुद्धि बनी है अब तक सूत्र का अर्थ करने के लिए, घटाने के लिए, उस बुद्धि को हटाओ थोड़ी देर के लिए। यानी कि ये सूत्र ये नहीं कहता है कि जहां द्वित्व करने वाले सूत्र को अच नहीं मिलेगा वहां करूंगा मैं स्थानीवत, ये सब जगह करेगा वो, ठीक है। हमने अब तक उदाहरण ऐसे देखे थे, क्योंकि यहां यदि हम घटाएंगे इस बात को तो नहीं घटेगा, क्योंकि यहां तो अच है नाम है अ, यहां द्वित्व में कोई बाधा नहीं आ रही है। तो ये सूत्र ये नहीं कहता है कि जहां बाधा आए वहां लगूंगा मैं, क्योंकि जहां बाधा आए वहां लगने वाले सूत्र को परिभाषाएं बनती हैं फिर वो, ये अतदेश प्रकरण है, परिभाषा प्रकरण नहीं है ये। तो इस तरह से यहां ये तो ये कहता है कि अगर ऐसी अवस्था हो और आपको दुर्वचन करना हो और अजादेश आप पहले कर चुके हो तो वो तो होना ही है स्थानीवत। अब ये जो आदेश है ये आप क्या करे बोलो। मैं ये कह रहा था गुरु जी, हम ये से पहले ही कर लेते लिट्टी धातु से लेंगे, नी नी करके दूध कर लेते, हाँ, तो ये विधियां बलवान है सब, ये पहले होंगी सारी, ये गुण वृद्धि आदि विधियां सब बलवान कहलाती हैं, ये सब पहले होती हैं। तो इस तरह से ये जो आय है ये ए के अच के स्थान में हुआ आदेश है और पर निमित्तक है, क्योंकि वह अच को मान करके कर रहा है ये, तो ये अजादेश पर निमित्तक अजादेश हो गया। और ये पर निमित्तक अजादेश अब हम द्वित्व करने जा रहे हैं लिट धातु अभ्यास से, तो ये द्विवचन करने में अर्थात दूसरा भाग जो हम बोलेंगे इधर उसमें होगा स्थानीवत। तो इधर वाले भाग में क्या होगा, ये ने, ये जो कहते हैं रहेगा ऐसे ही ने नय और अ, ठीक है। अब यहां अभ्यास संज्ञा हो गई, अभ्यास का कार्य प्रारंभ कर दो। अभ्यास का कार्य प्रारंभ यहां ना तो हलादि शेष लगना है, है ना, ना उरत लगना है, ना कोष्ठु लगना है, ना अभ्यासे चर्चा लगना है, लेकिन और भी सूत्र बैठा हुआ है ह्रस्वः, कि अभ्यास में यदि कोई दीर्घ वर्ण है ये दीर्घ अपनी ओर से लगा लेंगे, जब ह्रस्व कर रहे हैं तो किसको करेंगे ह्रस्व, ह्रस्व को तो ह्रस्व करेंगे नहीं, दीर्घ को ही करेंगे, हैं, खाना खिलाना है किसी को तो पेट भरे वाले को तो खिलाएंगे नहीं, भूखे को ही खिलाएंगे, तो वहां कहना नहीं पड़ता कि भूखे को खाना लाओ, खाना खिलाना है हमें, भूखा ही आएगा वो। तो दीर्घ है यहां पर ए, दीर्घ कौन कौन से वर्ण होते हैं, ए ओ आई औ तो दीर्घ ही होते हैं, बाकी अ ई उ री दीर्घ भी होते हैं, रस भी होते हैं, है ना, प्लुत भी होते हैं, चार वर्ण, चार वर्ण अ ई उ री, ये चार ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं, और लरी ये ह्रस्व होता है और दीर्घ होता है, ये प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता, और ए आई ओ औ ये दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं, ह्रस्व नहीं होते, दीर्घ और प्लुत होते हैं, ह्रस्व नहीं होते, दीर्घ होते, तो ये दीर्घ है, इसको ह्रस्व किया इसने। अब ह्रस्व करेंगे तो अब समस्या आई कि ए को ह्रस्व करेंगे तो ह्रस्व में आ रहे हैं अ ई उ री, तो स्थानीय अंतर्त में लगाएंगे तो कौन कौन से यहां आ सकते हैं एक स्थान में, तो हमने देखा ये का स्थान क्या है, कंठ और तालु, तो अ ई उ री इनमें से कंठ और तालु वाले ढूंढो, अ कंठ और तालु वाला ई, इनके ऊ हट गया री हट गया, दो रह गए अ और ई। अब समस्या ये आई कि ह्रस्व सूत्र तो एक वचन है, ह्रस्व करेगा एक करेगा, दोनों तो आ नहीं सकते कि अ भी लिखें हम ई भी लिखें, तो कि भाई कैसे हो हम तो दो हैं यहाँ ह्रस्व, तो कहा भाई ऐसा है बारी बारी से कर लेना, एक बार तू बैठ जा, एक बार तू बैठ जा, तो कभी तो अहरस होगा कभी ई होगा, अब व्यवस्था हो गई ना, हमें एक ही करना है। हाँ। तो अब कौन सा सूत्र लाएंगे हम, परिभाषा ही तो लाएंगे कोई। हाँ। तो परिभाषा है एच एक ह्रस्वा देशे, कि एच के स्थान में यदि कभी भी आपको ह्रस्व करना पड़ जाए, ऐसा ही तो है ये। ह्रस्व हाँ। सूत्र एच को ह्रस्व करता है ये अर्थ नहीं है उसका, लेकिन वो स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि ह्रस्व करने के लिए एच ही मिला है उसको अभी। हाँ। तो वो सूत्र आ गया कि एच के स्थान में ह्रस्व कर रहे हैं कि हाँ, तो आपको ह्रस्व करते समय एक ही करना है, एच एक ह्रस्वादेश। तो अब अ ई उ जो अ ई उ री जो चार ह्रस्व थे, उन चार ह्रस्वों में से हमें एक वाले ह्रस्व छांटने हैं, वो कितने हैं? एक प्रत्याहार में जो आ रहे हैं वर्ण, उनमें से ह्रस्व करने, ह्रस्व चार जो वर्ण है उनमें से कौन कौन से हैं? नहीं, आप चारों ले लो एक साथ, अभी चारों ले लें तो आ ई उ री तो आ हट गया और उधर भी हट गई, आप केवल जो है री क्यों हट गई? ई उ री तीन है अब, तीन है अब, तीन आ गए, अब फिर लगाएंगे हैं? नहीं, लिरी का तो कोई मिलेगा ही नहीं, लिरी तो ह्रस होता ही नहीं वैसे भी, नहीं दीर्घ नहीं होता है, ह्रस तो होता है, तो लिरी को ले भी आओ आप, तब भी स्थानीय अंतर में लगाना ही है हमें। तो स्थानीय अंतर में जब लगाया तो यहाँ अब जो है छठ छठ करके फिर कौन सा बचेगा? ई ही बचेगा, तो अकेला ई ही बचा, निर्विवाद हो गया अब ये, तो ने को हो गया नी। अब कुछ और करना है इसमें, मिला के बोलो जरा, निनय वह ले गया, ले गया वो तो हम सिद्धि करते रहे निनय अब यदि हम वृद्धि करेंगे यहाँ, क्योंकि नलोत्तमवा से नल को विकल्प से नित किया गया था, जिस पक्ष में हम नल को नित ही मानेंगे तो फिर अचोर्णिति वृद्धि करेगा, अब नहीं लगेगा असार्थ कार्दु के हो, अब वृद्धि करेगा तो यहां बनेगा नाय और अ। अब जब द्वित्व करेंगे तो उस अवस्था में, क्योंकि यहां नाय है तो यहां है नई, फिर ये नई होगा, वृद्धि यहां से प्रारंभ हुई ना, और अई को हुआ आय, तो ये बन गया नाय। अब यहां जब द्विवचनचि लगाएंगे तो वो क्या करेगा, स्थानीवत करके रूपांतरित करके यहाँ भी नई होगा, फिर नई द्वित होगा, अब नई द्वित होगा तो फिर ह्रस्व लगाएंगे जब, तो ह्रस्व यही होना है, क्योंकि ये भी एच है आई और ए भी एच था, चाहे ए को ह्रस्व करें चाहे आई को ह्रस्व करें, ह्रस्व यही होना है, तो बन जाएगा नी नाय, तो निनय निनाय दोनों में लगेगा ये द्विर्वचनेची। तो इस तरह से रूप बनते हैं ये, ठीक है। लू धातु से बनाएंगे तो लुलव लुलाव, उसने काटा, वहां इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब आठ तत्व को कल देखेंगे, और ये आठ तत्व है इसका अभ्यास अच्छी प्रकार से करना, क्योंकि निजंत धातु की पहली सिद्धि आ रही है ये हमारे अब तक प्रथम पाद में। निजंत धातु से पहली सिद्धि का तात्पर्य लुंग लकार की पहली सिद्धि, और निजंत धातु का लुंग लकार बहुत प्रसिद्ध है ये, मतलब क्लिष्ट है, होता है बहुत ये, और इसकी सिद्धि हर कोई नहीं कर पाते हैं, तो इसका अभ्यास आठ तत्व का यदि हो जाएगा ढंग से तो अन्य धातु निजंत हैं उनका भी हम लुंग लकार में रूप बना सकते हैं। वो आया ना काशिका में एक अच्छी कमत भाषण वाला, पढ़ा होगा आपने, वो सीधे स्वर को पहुंचते हैं अगर ढंग से बनाना आ गया तो, अच्छा कमत अच्छी कमत। चलिए चलिए प्रणव ध्वनि ओ।